الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا یہودیوں نے جو اصحاب کہف کے بارے میں سوال سمجھا کر نظر ابن حارث اور عقبہ کو بھیجا تھا ان کا خیال تھا یہ کوئی بہت عجیب نشانی ہے، پتہ نہیں جواب کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اصحاب کہف یہ بھی میری عجیب نشانی ہے، لیکن میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور بھی بڑی عجیب عجیب موجود ہیں، اتنی بڑی بات نہیں ہے. مشرکین اصحاب کہف کے نام پر سات روٹیاں دیتے تھے، کتنی؟ ان کے نام کی منت نظر نیاز، اور آٹھویں روٹی ان کے کتے کے نام کی دیتے تھے، کتے کے نام کی نظر نیاز. اور سمجھتے یہ تھے کہ معلوم ہے میں ان کو ہماری نظر و نیاز کا پتہ ہے، ہماری مشکلات کو حل کریں گے، حاجت روائی کریں گے. اللہ نے سارے حال احوال بیان کیے، قصہ مقصودی حصہ بیان کیا اور مسئلہ سمجھایا. ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں تھا ہم کتنی دیر سوئے رہے. جو عالم الغیب نہیں ہے وہ الہ بھی نظر نیاز اور منت منوتی کے قابل بھی نہیں ہے. ہم حسبت ان اصحاب الکہف، یہ پہلے شبے کا جواب آ گیا. کیا گمان ہے تیرا اے سننے والے، کیا خیال کرتا ہے تو استفہام انکاری، کیا خیال ہے کہ یقیناً غار والے اصحاب الکہف غار والے مررقیم رقیم والے. رقیم کیا ہے؟ یا تو بستی کا نام ہے، یا تو جس بستی کے وہ تھے. نمبر ایک ان اصحاب الکہف والرقیم، یا تختی کو کہتے ہیں جس پر ان کے نام لکھے گئے تھے. نمبر تین یا پہاڑ کا نام ہے رقیم، اور جدید تحقیق یہ ہے کہ رقیم اس بستی کا نام تھا. اصحاب الکہف والرقیم، یقیناً غار والے اور رقیم بستی والے. کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں سے کوئی زیادہ عجیب نشانی نہیں. نہیں ٹھیک ہے نشانی تھے، مگر میں اللہ کی نشانیاں اس سے بھی زیادہ موجود ہیں. از اول فتیہ اجمال قصہ، نیچے لکھا اجمال قصہ مانا، پہلے مختصر خلاصہ سن لو، تفصیل بعد میں آ رہی ہے. از اول فتیہ، جب آ بیٹھے غار کے اندر کون؟ الفتیہ چند نوجوان، چند بوڑھے بوڑھے، ٹھیک. از اول فتیہ، فتیہ فتویٰ سے ہے، مانا مضبوط اور کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جانا. از اول فتیہ، جب آ بیٹھے چند نوجوان، یہ بڑے امیر زادے تھے، وزیروں کے بیٹے تھے. ال الکہف، غار کی طرف، غار میں آ کر چھپ گئے. مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا، جو مشکل کشا ہو اسے چھپنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو کار ساد ہو وہ چھپا کبھی نہیں کرتا. جب آ بیٹھے چند نوجوان غار کی طرف بگڑا، فقالوں، منا خیال کرنا، جو جوان ہوتے ہیں نا ان کے دل کی تختی صاف ہوتی ہے، جوانوں کی اور بوڑھوں کی دل کی تختی. چپ کر گئے ہو، بوڑھوں کے دل کی تختی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو صاف کر کے پھر نئے سرے سے لکھنا مشکل ہوتا ہے. اللہ اللہ، چاند نہ ہو جوان، فکانو مناجات اول، نیچے لکھا ہے نا مناجات اول، پہلی دعا، فریاد ان کی اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار دے تو ہم کو اپنی طرف سے بہت بڑی رحمت، تنوین برائے تعظیم، بہت بڑی رحمت عطا فرما. اور دوسری مناجات، دوسری دعا، وحی لنا من امرنا رشدا، قلم مولانا معاویہ ہارون، قلم ہاتھ میں رکھنے ہیں، وحی لنا من امرنا رشدا، اور پوری کر دے ہمارے لیے، حی پوری کر دے ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے ہجرت والے معاملے سے، ہجرت والے معاملے سے پوری کر دے. کیا پوری کر دے؟ رشدا، رہنمائی، بھلائی، درستگی پوری کر دے. اللہ کوئی کمی ہے تو رحمت سے پوری کر دے. سورہ سبحان اللہ. مولانا ہر کام میں دو چیزیں ہوتی ہیں, جملہ لکھو حاشیے پر جملہ. نمبر ایک مقصد فعل, نمبر دو اسباب فعل. اچھا یہ بتائیں ہم یہاں شعبان اور رمضان میں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں دورہ تفسیر کے لیے؟ ہم قرآن سمجھیں سمجھائیں, یہ مقصد ہے ہمارا, ہم قرآن سمجھیں اور اسباب اس کے کیا ہیں. وقت دینا پڑے گا, قرآن دیکھنا پڑے گا, توجہ کرنی پڑے گی, یہ سارے اسباب ہیں. ایک ہوتا ہے مقصد, دوسرا ہوتا ہے سبب. ایک ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے مقصد. ہمارا کیا ہے, قرآن ہمیں سمجھ آ جائے, اور اسباب کیا ہیں, ٹائم نکالیں, قرآن کھولیں, نیند کو چھوڑیں, تب ہم سمجھ آئے گا. اللہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمیں رحمت مل جائے. مقصد کیا ہے اور اسباب تو خود مہیا کر, حی لنا من امرنا رشدا. خود رہنمائی فرما دے ہماری اللہ, خود درستگی فرما دے ہماری اللہ ہجرت والے معاملے سے. فضربنا علی اذانہم فی الکہف سنین عددا. علاج تشویش, عنوان نیچے لکھا ہوا ہے, ان کو فکر تھی, اللہ کریم نے علاج کر دیا. فاضر ابنا, اللہ کریم فرماتے ہم نے مار دیا. چھوٹا چھوٹا اوپر لکھا ہوا ہے الحجاب, لکھا ہوا ہے نا الحجاب, ہم نے پردہ مار دیا. کیا مطلب؟ ہم نے پردہ لگا دیا. کس پر پردہ؟ الازانہم, ان کے کانوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا. کس پر؟ جو بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا. کس پر؟ کانوں پر پردہ ڈل دیا. پھر کہا بغار کے اندر سنین عددا, گنتی کے کئی سال, گنتی کے کئی سال. عدد کا لفظ بڑھایا بڑی کتابوں والے ساتھی, اشارہ ہو جائے سال زیادہ تھے, ورنہ جو چھوٹی تھوڑی سی چیزیں اس کو گنا نہیں کرتے. ہم نے پردہ ڈال دیا ان کے کانوں پر, پھر کہب غار کے اندر سنینا دادا, گنتی کے کئی سال. نیند دو قسم, جملہ لکھو مولانا. نمبر ایک نوم خفیف, نمبر دو نوم شدید. وہ حج سے میں نے ایسے وہ نوم خفیف, نوم شدید لکھ لیا. اب دیکھو جی حج صاحب, ایک ہوتی ہے ہلکی نیند. کیا؟ یہ دیکھو جی آنکھوں پر آ گئی حج صاحب, آنکھ گئی ذرا باقی. بھائی تم کیا باتیں کر رہے ہو, میں سن رہا ہوں. بندہ فور اٹھ بیٹھا. یہ ہلکی نیند ہوتی ہے آنکھوں پر آتی ہے. آنکھیں سو گئیں, آنکھوں پر نیند آ گئی, ذرا تم نے بات کی. بندہ اٹھ بیٹھا, کیوں شور مچا رہے ہو, کیا بات ہے, مجھے پتا ہے بس نہیں. اور ایک ہوتی ہے کانوں پر نیند آ جانا, باتیں کرتے رہو سونے والے کو پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب ان کی نیند کون سی تھی؟ اللہ فرماتے ہیں ضربنا علی اذانہم, ہم نے ان کی کانوں پر نیند ڈال دی. تو نیند ہلکی تھی کہ سخت تھی؟ بھاری نیند تھی, بھاری نیند تھی. ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا, نیند آ گئی آنکھوں پر بھی اور کانوں پر بھی. گھر کے اندر گنتی کے کئی سال. اب ایک راز درج کرتا ہوں, دیکھو تو راز سمجھاؤں. اللہ نے ان کو سلایا کیوں؟ آج سے راز ہے نا, اللہ نے آپ سوال دہرائیں گے میں جواب بتاؤں گا. اللہ نے غار میں سلایا کیوں؟ سورۃ الانفال کھولو جی. اذ یغشیکم النعاس, سبحان اللہ, اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاؤں. سورۃ الانفال 262 صفحہ 262 آیت نمبر 11. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ, حوالہ مل گیا. اب سارے میری طرف دیکھیں, نہیں میں رولے. غزوہ بدر میں کافروں کی تعداد 1000, صحابہ کی 313. کافروں کے پاس اسلحہ, خالیات, ان کے پاس سواریاں, یہ سواریوں سے خالی. کافروں کے حصے میں پکی زمین آئی, مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے تھے پاؤں دھنس جاتے تھے، انہوں نے آ کر پانی پر قبضہ کر لیا، صحابہ کے پاس پانی بھی نہیں ہے، اب بڑی پریشانی، پانی نہیں ہے، زمین ریتلی ہے، اسلحہ نہیں ہے، تعداد تھوڑی ہے، خالی ہاتھ ہیں، بہت بڑی پریشانی تھی۔ یہ دیکھو آمنے سامنے لشکر کھڑا ہے، آمنے سامنے لشکر کھڑا ہے، یہ سامنے کھڑے ہیں، اب صحابہ پریشان ہے، دیکھنا اللہ کریم نے صحابہ کرام کو کھڑے کھڑے سلا دیا، اللہ نے سمجھو تو، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھلی ہوئی، دماغ کو اللہ نے سلا دی، پتہ تھوڑی دیر کے لیے، جب جاگے ساری پریشانی ختم، جاگے تو قانون یہ ہے کہ بندہ پریشان ہو اور سو جائے تو پریشانی ہے، سو جائے تو بھائی بالکل پریشانی ختم نہ ہو، کم تو ضرور ہو جاتی ہے، سونے سے پریشانی ایسا ٹھیک ہے، سونے سے پریشانی اگر ختم نہ ہو کم تو ضرور ہو جاتی ہے، اگر کوئی فوتگی ہو جائے، بندہ فوت ہو جائے تو وارث پریشان ہوتے ہیں، بیٹا پریشان ہے، والد پریشان ہے، وغیرہ وغیرہ، تو باقی منت یاد تھوڑی دیر سو جاؤ، سو جاؤ، زبردستی اس کو سلاتے ہیں تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں نوجوان پریشان تھے، میں اللہ نے سلا کر ان کی پریشانی دور کرنی تھی، آ جاؤ یہ ذرا سورۃ انفال کا معنی کر لوں آیت کا، اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ، جب ڈال دی تم پر اللہ کریم نے نیند، آمنتم منہو، اپنی طرف سے سکون دینے کے لیے، صحابہ پر اللہ نے نیند مسلط کر دی تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔ اب یہ بات یاد رکھو گے زندگی، اللہ نے اصحاب کہف کو کیوں سلایا تھا؟ تاکہ مولانا وطن چھوڑنا، بادشاہ مخالف ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ساری قوم قبیلہ برادری مخالف، ان سے ٹکر ہے، یہ تنے تنہا ہے، نوجوان ہے، اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی موقع تھا، بہت بڑا پریشانی کا وقت تھا، اللہ اللہ، اللہ نے سلا دیا تاکہ پریشانی ختم ہو جائے۔ آ جاؤ ثم بعثناهم، سبحان اللہ، پھر ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، ہم نے ان کو اٹھایا، ان کا اپنا اختیار اٹھنے کا نہیں تھا، تم کہتے ہو مختار کل ہیں، لنعلم حکمت بے سچ، کیوں ہم نے ان کو اٹھایا؟ تاکہ ہم ظاہر کریں، لنعلم لنظہر، تاکہ ہم ظاہر کریں، ای الحزبین، دو جماعتوں میں سے کس جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے، لما لبثوا امدا، اس کو جو ٹھہرے رہے وہ مدت، یہ آگے تھوڑا سا دیکھو نا جی، یہ ساتھ والے صفحے پر دیکھو نا جی، کذالک بعثناہم لیتسالوا بینہم، مل گیا، کذالک بعثناہم، یہ ہمارا کمال ہے، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، لیتسالوا بینہم، تاکہ آپس میں سوال جواب کریں، قال قائل منہم، ایک کہنے والے نے کہا ان میں سے، کم لبثتم، کتنی مدت تم ٹھہرے ہو؟ امیر صاحب بول پڑا، بھائی کتنی دیر تمہیں یہاں ہوئی ہے؟ کالو، اب دو جماعتیں بن گئیں، کالو، کہنے لگے، لبثنا یوماً او بعد یوم، ہم ٹھہر رہے ایک دن، نہیں نہیں نہیں نہیں، دن کا پورا حصہ بھی نہیں بنتا، پورا دن بھی نہیں بنتا، دن کا کچھ حصہ ہم ٹھہرے رہے ہیں، چند گھنٹے ہم غار میں سوئے ہیں۔ دوسری جماعت، کالو، دوسرے کہنے لگے، ربکم عالم بما لبثتم، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے اس مدت کو جو تم ٹھہرے رہے۔ سات بندے تھے نا، یہ دیکھنا، ورنہ دیکھو گے تو جلدی دیکھا کرو، مہربانی آپ کی۔ امیر صاحب نے کہا بھائی کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو پیچھے بچ گئے چھ، سات تھے نا، امیر صاحب نے کہا کتنے ٹھہرے ہو؟ تو پیچھے بچ گئے چھ، اب دو گروپ بن گئے، تین کہتے ہیں ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا کچھ گھنٹے ٹھہرے ہوں گے، دوسرے تین کے لیے اللہ کو پتہ ہے کتنے ٹھہرے ہیں، دونوں کو پتہ نہیں ہے، پتہ دونوں کو نہیں ہے۔ اب دیکھو مانا کروں اپنے سبق پر، کذالک بعثناہم، ثم بعثناهم پھر ہم نے ان کو نیند سے اٹھایا لنعلم تاکہ ہم ظاہر کریں ای الحزبین اصحاب کہف کی دو جماعتوں میں سے کس جماعت نے آسا شمار کر رکھا ہے لما لبثوا امدا اس کو جتنی مدت وہ ٹھہرے ہیں دو جماعتوں میں سے کس کو پتہ ہے ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے پتہ کسی کو بھی نہیں تھا نحن نقص علیک نبأهم بالحق پہلے مختصر قصہ تھا اب ذرا تفصیل آ رہی ہے نحن نقص علیک نبأهم بالحق لکھا ہے تفصیل قصہ تفصیل سنو ہم ہی بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی خبر بالحق ٹھیک ٹھیک انہم فتیتن یقیناً وہ چند نوجوان تھے چند جو نوجوان ہے وہ بولیں گے چند حاجی احمد خان کو اجازت نہیں ہے بولنے کی انہم فتیتن چند بوڑھے کیوں بولیں نوجوان بولیں انہم ہاں بوڑھے کہتے ہیں ہم ہیں ہم نے کہا اللہ جوانوں سے کام لیا کرتا ہے بزرگ ہوتے ہیں دعا کرنے کے لیے حاجی فضل داس صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں حاج صاحب بڑے مہربان ہیں اللہ اللہ حاج صاحب چھوڑا کو خوش کرنا پڑتا ہے نوجوانوں کو خوش کرنا پڑتا ہے انہم فتیتن چند نوجوان تھے ان کے دل کی تختی صاف تھی اللہ کریم ان کا نام کیا تھا اللہ فرماتے ہیں مجھے ناموں سے مطلب نہیں ہے بندے کی صفتوں سے پیار ہے آمنوا بربہم نمبر ایک ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ یہ لکھا ہے موافق تعلیم دین عیسوی کے حضرت عیسیٰ بھائی جان کولر دی ماگرا دے تشریف لے بجو انہم فتیتن آمنوا بربہم نمبر ایک عمر ایمان لے آئے اپنے پروردگار کے ساتھ چاند نہارا اوکھیاں ٹھیک ہے نا آمنوا بربہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے سیدنا ہم ہدا دوسرا عمر زیادہ کیا ہم نے ان کو اثرو ہدایت کے نیچے لب لکھے ہوئے بڑھاتے گئے ہم ایمان کے اندر اوپر لکھا ہے صبر سبات توکل زہد فی الدنیا صبر بھی ہم نے دے دیا ثابت قدمی بھی دے دی توکل بھی دے دیا دنیا سے بے رختی بھی ہم نے ان کو دے دی وربطنا علی قلوب اور ہم نے گرہ دے دی ان کے دلوں پر ہدایت کے درجے انابت ہدایت استقامت رب تل القلب سبحان اللہ یہ رکام جس وقت صوفی بن کر کونے میں بیٹھ گئے فقالو کامو کھڑے ہو گئے نوجوان سبحان اللہ نیچے لکھا یہ ربتنا سے متعلق ہے کب میں نے ان کے دلوں پر گرہ لگائی جب کھڑے کان کے اندر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے بادشاہ تکیان اس بت پرست تھا بتوں کی پوجا کرواتا تھا بھائی مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نوجوان جن کی میں عبادت کرتا ہوں سجدے ان کے نہیں کرتے اچھا بوتلوں کی معذرت ہے بھائی او بھائی حاج صاحب نگو معذرت کرو فقالوا ربنا رب السماوات والارض کب ہم نے دل پر گرہ لگائی اب کھڑے ہو گئے کیا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اس نے کہا ان بتوں کا سجدہ کرو جن کا میں کرتا ہوں نہیں کرتے ربنا رب السماوات والارض ہماری ضروریات پوری کرنے والا میں انشاءاللہ رب کی تشریح کروں گا سورۃ فاتحہ میں الحرکات میں تشریح آئے گی اب اشارہ وہ چھپی ہوئی ہیں دیں گے آپ کو انشاءاللہ ربنا رب السماوات والارض انشاء شے حالن فحالن الى حد تمام ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے رب السماوات والارض جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے خیال کرنا مولانا اس پر لفظ لکھا ہوا ہے اللہ رب السماوات پر لکھا ہے معاویہ کے نہیں لکھا کیا مطلب آسمان و زمین کا رب آ تو ہمارا پروردگار بھی صرف اللہ لن ندعو من دونہ الہ لن ندعو من دونہ الہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اللہ کریم کے بغیر کسی الہ کو، لقد قلنا، اچھا لقد قلنا، البتہ تبھی کہا ہم نے، اذن اس وقت، شاتا تھا سلم کی بات، کیا مطلب؟ اوپر جملہ لکھا ہوا ہے ان دعونا الہا غیر اللہ، اگر اللہ کے بغیر اور کسی الہ کو ہم نے پکارا یہ بڑی ظلم کی بات ہے، اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارنا. سورۃ یونس کھولو جی، آیت نمبر 106، آیت نمبر 106، قرآن کو قرآن کے ذریعے حل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، آیت نمبر 106، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک، 331 صفحہ، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک، نہ پکار اللہ کے بغیر ان ہستیوں کو، ما ان کو، لا ينفعک ولا يضرک، جو تجھے نفع نہیں دے سکتے ہیں اور نقصان نہیں دے سکتے، ان کو نہ پکار. فإن فعلت، اگر تو نے یہ اللہ کے بغیر ان کو پکارا جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، پھر فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، یقیناً تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا. اللہ کے بغیر دوسروں کو پکارا تو إِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ، ہم اللہ کے بغیر کسی کو الہ کو بھی نہیں پکاریں گے، اگر ہم نے پکارا پھر، لقد قلنا، البتہ تگی کہی ہم نے اس وقت، شاتاتن بڑی زیادتی کی بات، ظلم کی بات، اللہ کے بغیر دوسروں کو غائبانہ پکارنا ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ کا دوسروں کو دے رہا ہے. ہاؤلائے قومنا، یہ تقریر ہو رہی ہے سبحان اللہ، اللہ کو ان کی تقریر اتنی پسند آئی اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنا دیا. ہاؤلائے قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہا، مولانا اصحاب کہف کو علاقہ چھوڑنا پڑا کس مسئلے کی وجہ سے؟ ربنا، بولو تو صحیح، ربنا، آگے آ رہا ہے ہجرت کا ذکر آ رہا ہے، ان کو ہجرت کرنی پڑی کس مسئلے کی وجہ سے؟ ربنا، سورۃ حج کھولو آیت نمبر 39، 17 پارہ، اوزین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، 499 صفحہ، وَإِنَّ اللَّهَ لَنَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الذين اخرجوا من ديارهم، الذين اخرجوا، ابھی عائشہ والا کر دے، الذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق، صحابہ نے کیوں مکہ چھوڑا؟ الذين اخرجوا من ديارهم، وہ صحابہ جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، نہ بغیر کسی وجہ کے گھروں سے نکالے گئے، اللہ صحابہ کی غلطی کیا تھی؟ کوئی زمین کا جھگڑا تھا، مال کا اختلاف تھا، ذاتی دشمنی تھی؟ فرمایا نہیں نہیں، کوئی بات نہیں تھی، صحابہ کو کیوں نکلنا پڑا مکے سے؟ اللہ یقولو، مگر یہابا نے نعرہ لگایا ربنا اللہ، دیکھا کس مسئلے کی وجہ سے مکہ چھوڑنا پڑا؟ ربنا اللہ، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ ہے، اہل حق کو اس مسئلے کی وجہ سے گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے. آ جاؤ، ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے بغیر کئی الہ، اللہ کے بغیر کئی الہ بنائے ہوئے ہیں، بہت ساروں کے سجدے کر رہے ہیں، ان کی منت منوتی نظر نیاز دے رہے ہیں. لولا یاتونا علیہم بسلطان مبین، کیوں نہیں پیش کرتے علیہم علی عبادتہم، ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اگر ان کی عبادت جائز ہے کوئی واضح دلیل پیش کرو. بار بار سورہ یوسف 12 پارہ صفحہ 363، ما تعبدون من دونه، آیت نمبر 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ما تعبدون من دونه، نہیں عبادت کرتے ہو تم مگر اللہ کے سوا مگر ناموں کی، سمیدوہان تم نے ان کے نام رکھے ہیں، وآباؤکم تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھے ہیں. یہ غریب نواز ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ رنج بخش ہے، تم نے نام رکھے ہیں، تم نے نام رکھے ہیں. مال صلی اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. مشرق کے پاس قرآن کی دلیل، بولو نا بولو تو صحیح، مشرق کے پاس قرآن کی دلیل. من یدم اللہ الہ آخر لا برہان لہو بہی، آ جاؤ. فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کاذبا، سبحان اللہ، توحید تو دلائل کے ساتھ ثابت ہے، مشرکوں کے پہلے ہی نہیں ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ. سب سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے؟ کون سا جھوٹ؟ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے شریک ہیں عبادت میں، جو کہتے ہیں نا عبادت میں اللہ کے شریک ہیں، یہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے، اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے. اللہ کریم کا عبادت میں کوئی شریک؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جاؤ مولانا آگے، یہ 24واں پارا پہلا صفحہ. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، چھ سو اکہتر. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ پر کہ اللہ کی عبادت میں شریک ہیں؟ سب سے بڑا ظالم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، مشرک سب سے بڑا ظالم ہے. ہاں تھوڑا پیچھے آ جاؤ مولانا، یہ سورۃ ہود کھولو، صفحہ 336، صفحہ 336، جلدی جلدی 12واں پارا. ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبا، ومن اظلم ممن افترى على الله كاذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتا ہے؟ صفحہ 336. مل گیا حوالہ. فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ فمن اظلم ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے، کہتے اللہ کی عبادت میں اور بھی شریک ہیں، یہ بہت بڑا ظالم جھوٹا بےمان ہے. یہ سورۃ زمر کھولو جی، 24واں پارہ، آیت نمبر 60. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، 674 صفحہ، صفحہ 674، آیت نمبر 60. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دو دو ساتھی مل کر نہ حوالہ نکال لیا کریں. یوم القیامت تر الذین کذبوا علی اللہ، قیامت کے دن تو دیکھے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا، کہتے تھے اللہ کے شریک ہیں، ان کی بھی عبادت کرو، اللہ کی بھی عبادت کرو. کیا ہوگا؟ حاجسہ وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ آکڑ کرنے والوں کے لیے؟ آ جاؤ، بڑے حوالے ہیں، میں نے آپ کو انداز عرض کر دیا، ایسے آیتیں تلاش کرنی ہیں. اصحاب کہف، اللہ کے ولی کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ پچھلا صفحہ دیکھو نا جی، اِن اول فتیت و الا الکہف، جلدی جلدی، اِز اول فتیت و الا الکہف، غار میں آ بیٹھے تھے، اب ذرا اس کی تفصیل سن لو، اِز اول فتیت کی تفصیل سن لو، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جب تم ان قوم والوں سے الگ ہو گئے ہو، قوم والوں سے کس میں الگ ہو گئے ہو، نیچے لکھا ہوا ہے عقیدے میں، کس میں، قوم کا عقیدہ اور ہے تمہارا اور ہے، وما یعبدون الا اللہ، اور ان سے بھی الگ ہو گئے ہو جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، قوم سے بھی الگ ہو، ان سے بھی الگ ہو جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے اللہ سے تم الگ نہیں ہوئے ہو، سارا تو وکھرے ہو گئے ہو، اللہ تو وکھرے نوے ہوئے، تو پھر کیا کرو، فاعبو الى الکہف، سبحان اللہ، فاعبو الى الکہف، آ بیٹھو، جا بیٹھو غار کی طرف، جو مشورے سے طے ہوئی تھی اس غار کی طرف چل کر جانیے، جا بیٹھو ٹھکانا بگلو غار کی طرف، سبحان اللہ، سورۃ العنکبوت کھولو جی، آیت نمبر 56، جی 590، 21واں پارہ، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فإیّایا فاعبدون، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو، وہ جو ایمان لا چکے ہو، یقیناً میری زمین فراخ ہے، فإیّایا فاعبدون، خاص میری ہی عبادت کیا کرو، یہاں تمہیں کوئی میری خالص عبادت نہیں کرنے دیتا، وطن چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ، میں اللہ کی زمین بڑی فراخ ہے، دوسری جگہ جا کر میری عبادت کرنا شروع کر دو، تفصیل آئے گی سورۃ عنکبوت میں بڑی پیارے انداز میں انشاءاللہ بات کریں گے، آ جاؤ جی، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پیچھے پھر بڑا کھلتا ہے، مہربانی، پہلی پہلی مناجات ان کی کیا تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، دیکھ رہے ہو آخری تین سطریں، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ بہت بڑی رحمت مانگ رہے ہیں، اللہ سے رحمت کا سوال کر رہے ہیں، اب آ جاؤ سبق پر، غار میں جا بیٹھو، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، غار میں جانا تمہارا کام ہے، رحمت سے مالا مال اللہ کر دے گا، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا پروردگار، اپنی رحمت میں سے، یعنی اپنی رحمت پھیلا دے گا تم پر، جو رحمت کا محتاج ہے وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے، وَيُحَيِّ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، یہ دوسری ان کی مناجات تھی، پھر پیچھے دیکھو، وَحَيِّ لَنَا مِّنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہجرت والا معاملہ ہمارے لیے آسان کر دے اللہ، اب یحیی لکم من امرکم مرفقا، غار میں جا بیٹھو، اللہ کریم درست کر دے گا، مہیا کر دے گا تمہارے لیے، تمہارے ہجرت والے معاملے میں سے آرام کا سبب، اللہ خود کامیاب کا سان پیدا کر دے گا، غار میں چلو، اللہ رحمت سے بھی مالا مال انشاءاللہ کرے گا، خود اللہ کامیابی کا سامان پیدا کر دے گا، خود آرام کے سامان مہیا کر دے گا، آ گئے جی، غار میں جا بیٹھے، سر نیند آ رہی ہے، سو نہ جائیں، لیٹ گئے، ان کا خیال تھا کل یہاں سے نکل کر چلے جائیں گے، اللہ کی مرضی تھی 309 سال نہیں اٹھنے دوں گا، نبی پاک کو کل کا پتہ تھا، کیسے، آپ نے کیا کہا تھا، میں جواب کل دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھولے، کل کا پتہ، اور ولیوں کو کل کا پتہ تھا، کل کا پتہ ولی کو بھی نہیں، کل کا پتہ نبی کو بھی نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے، اگر عالم الغیب اللہ تو الہ بھی، وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَدَانْتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سبحان اللہ، پھر پیچھے دیکھو جی، آیت نمبر 9، اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ کانو من آیاتنا عجبا، کہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانیاں تھے. بھائی ٹھیک ہے عجیب تھے، میری قدرت کی نشانیاں اور بھی بڑی عجیب ہیں. او ذرا عجیب ہونے کا انداز سنو، وترى الشمس اذا طلعت، دیکھتا تو سورج کو اسم ہوتا تھا، تزاور ون کافہم، ایک طرف ہو جاتا تھا ان کی غار سے. میں سمجھاتا ہوں ذرا معنی سن لو. ذات الیمین دائیں جانب، وإذا غربت، جس وقت سورج غروب ہوتا تھا، تقرضهم، کاٹ کر جاتا تھا ان کو، ذات الشمال بائیں طرف، وهم فی فجوة منه، اور وہ فراخ جگہ میں تھے اس غار میں سے، غار کی کھلی جگہ میں سے. دیکھنا آپ دیکھیں گے میں نقشہ عرض کرتا ہوں. یہ ہماری مسجد کا حال ہے، یہ غار ہے. غار کا جو منہ ہے جنوب کی طرف ہے. غار کا منہ کس طرف؟ اس طرف. دیکھ رہے ہو نا نقشہ؟ دیکھنا، بالکل بات سمجھ نہیں آئے گی اگر نہیں دیکھیں گے تو. یہ غار کا منہ ہے، یہ ایسے بندہ داخل ہوا، یہ غار ہے. اب جو بندہ داخل ہو رہا ہے تو کیسے داخل ہوگا؟ ایسے. یہ دیکھنا، یہ غار کا منہ ہے، ایسے داخل ہوا. ٹھیک ہے، میرا آپ نقشہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیکھو یہ میں ایسے داخل ہو رہا ہوں. تو یہ جو غار کی دیوار ہے، یہ میرا دائیں جانب ہے، اور جو غار کی یہ دیوار ہے یہ میری بائیں جانب ہے. تو اب یہ جو اللہ نے فرمایا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن قَبِيلٍ ذَاتِ الْيَمِينِ، ذات الیمین سے مراد ہے جو بندہ غار میں داخل ہوتا اس کی دائیں جانب. اور یہ جو فرمایا ذات الشمال، شمال فرمایا داخل ہونے والی کی بائیں جانب. اب سمجھنا، غار کا منہ کس طرف ہے؟ اس طرف ہے. بندہ کیسے داخل ہو رہا ہے؟ ایسے. دیکھو یہ سورج طلوع ہوا، سمجھنا، سورج جب طلوع ہوا سامنے سے تو یہ غار کا منہ ہے نا. سورج طلوع ہوا تو دھوپ پڑ رہی ہے اس دیوار پر، نہیں سمجھ آئی؟ سورج طلوع ہوا دھوپ پڑ رہی ہے، اچھا. اور جب سورج غروب ہونے لگا تو دھوپ پڑ رہی ہے اس دیوار پر. پھر کہتا ہوں، سورج طلوع ہوا دھوپ اس دیوار پر، اور غروب ہوا تو دھوپ. وہ یہاں سوئے ہوئے تھے وہ. اب سمجھنا، اللہ کریم نے دھوپ ان پر نہیں پڑنے دی. اب 309 سال تک مولانا سونا تھا، چلو سردیوں میں تو بندہ دھوپ برداشت کر لیتا ہے، گرمیوں میں کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کریم نے دھوپ ان پر نہیں پڑنے دی. اور قانون یہ ہے کہ جس کمرے کے اندر، جس گھر کے اندر، مکان کے اندر بالکل دھوپ نہ آئے تو وہاں پر سیل پیدا ہو جاتی ہے، جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں پھیل جاتی ہیں. بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ اگر غار میں بالکل دھوپ نہ تھی تو خطرہ تھا بیماری نہ پھیل جائے، بدبو نہ پھیل جائے، سمیل پیدا ہو جائے، گندگی پیدا نہ ہو جائے، تعفن پیدا نہ ہو جائے. اگر دھوپ بالکل نہ آتی تو سمیل، بدبو، تعفن، گندگی پھیلنے کا خطرہ تھا. اور اگر ان کے اوپر پڑتی تو ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہوتی. اب گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، غار کے اندر اللہ نے دھوپ کا انتظام بھی کیا تاکہ گندگی، تعفن، بدبو نہ پھیلے، اور ان کے اوپر بھی دھوپ نہیں آنے دی. فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. نقشہ سمجھ آ گیا؟ آئے حال ہو گئی. آگے چلو، تو اب یہ دھوپ کا ان کے اوپر نہ پڑنا اور غار کے اندر روشنی کا آنا، دھوپ کا آنا، یہ ان کا اپنا کمال کہیں نہیں، ذالک من آیات اللہ. آپ کو صبح والی بات یاد ہے کہ نہیں ہے؟ مکے والے کہتے تھے یا آمنہ کلال جواب دے گا، یا اگر جواب نہیں دے گا تو ہم کہیں گے سچا نہیں ہے نا، کیوں جواب نہیں دیتا؟ اور اگر دے گا کیا جواب دے گا؟ کہ ان پر دھوپ نہیں پڑتی تھی، روشنی خار میں آتی تھی، جسم ان کے پہلو تبدیل ہوتے، تو ہم کہیں گے طاقتیں تھیں نا، ولیوں کی طاقتیں. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کی اپنی طاقت نہیں تھی، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی کیا تھی؟ قدرت کی نشانی تھی. من یہد اللہ فہو المہتد، رب ترس کر رہا ہوں دلائل واضح ہونے کے بعد، جس کو اللہ ہدایت دے دے اس نشانی کے ذریعے بس وہ تو ہدایت پانے والا ہے، ہم نے تو بھائی بات سمجھا دی ہے، اب دلائل کے واضح ہونے کے بعد جس کو اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت پانے ہے۔ وَمَنْ يُزْلِلْ، اور جس کو گمراہ کرے اللہ، فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، ہرگز نہیں پائے گا تو اس کے لیے کوئی رفیق، کوئی دوست، مرشدن راہ پر لانے والا۔ اللہ جس کو گمراہ کر دے کوئی اس کو راہ پر لانے والا تو نہیں پائے گا۔ وَتَصَبُّهُمْ وَهُمْ رُكُودٌ، سبحان اللہ، پھر پیچھے دے صفحہ الٹاؤ پیچھے، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پردہ کہاں تھا؟ آنکھوں پر کے کانوں پر؟ نیند ہلکی تھی کہ سخت تھی؟ سخت نیند، کانوں پر بھی نیند آئی ہوئی تھی۔ اب آ جاؤ خیال، ذریعہ حفاظت اول، ذرا حفاظت دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کی۔ وَتَعْصَبُ مَيْقَابَ، تو گمان کرتا ان کو جاگنے والے ہیں، وَهُمْ رُكُود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں تو میں سمجھاؤں، بندہ جب سو جائے نا جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، بندہ سو جائے تو جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ نمبر دو، بندہ سو جائے تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ نمبر تین، بندہ سو جائے تو سانس تیز ہو جاتی ہے۔ جسم ڈھیلا، آنکھیں، سانس، اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، اللہ کریم نے ان کو سلایا، جسم ڈھیلا نہیں ہونے دیا، اللہ ان کو سلایا، آنکھیں ان کی پوری بند نہیں ہونے دی، آنکھیں کھلی ہوئی، بالکل کھلی بھی نہیں، بالکل بند بھی نہیں کچھ۔ اور نمبر تین، سانس بھی تیز نہیں ہونے دیا۔ اگر کوئی دور سے دیکھتا نا وہ سمجھتا یہ جاگ رہے ہیں، دیکھنے والا کیا سمجھتا؟ سمجھو سمجھو بولنا، دیکھنے والا کیا سمجھتا؟ کیوں ڈھیل ہے، آنکھیں بھی بند نہیں ہیں، سانس بھی تیز نہیں ہے، ایسے کوئی بندے لیٹے ہوئے ہیں بھائی، دیکھنے والا کیا سمجھتا؟ یہ بولو تو، دیکھنے والا کیا سمجھتا یہ؟ حالانکہ جاگ نہیں رہے تھے، سو رہے، بدن ڈھیلا نہیں ہونے دیا، من میں تو دیکھنا، بدن ڈھیلا نہیں ہونے دیا، سانس تیز نہیں ہونے دی، آنکھیں بند نہیں ہونے دی، کیوں؟ راز کیا تھا؟ دیکھنے والا یہ سمجھے جاگ رہے ہیں، ایسا نہ ہو سونے والا سمجھ کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سونے والا سمجھ کر، اب بندہ سویا، جیب سے پیسے رہ گئے۔ ہے پاکستان میں، ملتان میں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، جوتی تھی اس کی خسا، زری زر کا خسا، سامنے اس نے رکھا، اللہ اکبر، نماز پڑھ رہا تھا، اخباروں میں بات آئی، کافی عرصے کی بات ہے پرانی، تو جو چور تھا نا وہ دیکھ رہا تھا، جوتی ہے بڑی قیمتی خوبصورت ہے، آگے رکھی ہوئی ہے، اس نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، جوتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اس بیچارے نے آنکھ بند کی، چور جوتی اٹھا کر غائب ہو گیا۔ اب ملتان کا شہر ہے، کون ملتا ہے رش میں، تو آنکھیں بند ہوئی تو نقصان کا تو خطرہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آنکھیں بند نہیں ہونے دی، کوئی نقصان دینے کے لیے قریب نہ آئے، سانس تیز نہیں ہونے دیا، میں اللہ کریم نے ان کے جسم کو ڈھیلا نہیں ہونے دیا، تاکہ دوسرے دیکھ کر سمجھے یہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ یہ حفاظت کا پہلا ذریعہ، دیکھو اوپر کیا لکھا ہوا ہے، وَتَحْسَبُهُمْ مَيْقَاظًا، گمان کرتا تو ان کو جاگنے والے ہیں، باوجہ عدم استرخائے بدن ڈھیلا نہیں، وَتَغَيُّرِ سانس، سانس کے اندر تغیر بھی نہیں، پیچھے کے ساتھ لگتا ہے، اور آنکھ کا بند ہونا دلیل یقینی نوم کی نہیں۔ میں نے آپ کو یہ جملہ سمجھا دیا، دوسرا حفاظت کا ذریعہ، تو خیال کم کو جاگنے والے، حالانکہ وہ رکود، حالانکہ وہ سو رہے تھے، دوسرا حفاظت کا ذریعہ، ونکلبہم ذات الیمین وذات الشمال، سبحان اللہ، ہم تبدیل کرتے رہے ان کو دائیں اور بائیں جانب۔ مولانا اس میں راز ہے، ایک راز دیکھنا، ایک ہی پہلو پر دیکھو گے تو، ایک ہی پہلو پر بندہ سویا رہے، تھک جاتا ہے، آخر 309 سال تک سونا تھا، اللہ فرماتے ہیں نکلے وہ پہلو ہم خود تبدیل کرتے رہے تاکہ جسم تھکنے نہ پائے۔ نمبر دو، اگر پہلو زمین کے ساتھ کافی ساری مدت لگا رہے، خطرہ تھا زمین اثر کرنا نہ شروع کر دے، 309 سال تک پہلو زمین پر لگا رہتا، ہو سکتا ہے زمین اثر کرنا نہ چلے، میں اللہ نے پہلو تبدیل کیے تاکہ ایک زمین ان کے جسم خراب نہ کر سکے۔ آگے چلو، تیسرا حفاظت کا ذریعہ، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ سبحان اللہ، ان کے کتے کا ذکر، ان کا کتا پھیلانے والا تھا اپنے بازو بالوسید غار کی چوکھٹ پر، کتا باہر بیٹھا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 6 نوجوان تھے، جا رہے تھے، بادشاہ نے کہا تمہیں مہلت ہے آج رات، سوچ لو کل فیصلہ کریں گے۔ انہوں کا چھوڑو یار، ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، نکل پڑے۔ راستے میں ایک چرواہا مل گیا، آجڑی، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ جی ہم تو وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے ربنا رب السماوات والارض۔ چرواہا کہنے لگا یہی عقیدہ تو میرا ہے، یہی عقیدہ، میں آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ ان کا جواب ایک ذوق ہے، ان کا جواب، توحیدیوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اجازتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آثار نار اللہ، چشمے ما روشن، دل ما شاد، اللہ اللہ۔ بس چرواہا صاحب چل پڑا، کتا بھی پیچھے پیچھے چل پڑا، کتا بھی پیچھے پیچھے۔ اللہ کریم، لوگ کہتے ہیں جی ولیوں کے کتے کی شان، کتے کا ذکر قرآن میں ہے، لوگ بڑی بڑی فائزین جی بڑی کرتے ہیں، جی تم بھابی ہو، فلاں فلاں ہو، ولیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کے کتے کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا مولانا یہ تو بتانا ان ولیوں کا عقیدہ کیا تھا، ان ولیوں کا، ربنا رب السماوات والارض، عقیدہ تو بیان کر۔ موحد ولی تھے، مشرک نہیں تھے، اللہ اللہ۔ قلبهم باسط ذرائعه بالوسید، موحد، توحید بیان کرنے والے، ولیوں کے پیچھے چلنے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ کتا بیٹھا ہوا ہے، حفاظت کا تیسرا ذریعہ، خار کی چوکھٹ پر بازو پھیلا کر، یہ دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے، کتا کیسے بیٹھتا ہے دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے، کتا کیسے بیٹھتا ہے، بازو یوں نا، کیسے بیٹھتا ہے، آپ کریں تو، کتا کیسے بیٹھا ہوا تھا ولیوں کی غار کی چوکھٹ پر، ایسے نا، ایسے کس کے آگے کرنا ہے، اللہ کے آگے کرنا ہے، ایسے ایسے بیٹھا ہوا ہے۔ قلبهم باسطٌ ذرائعه بالوسید، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تڑپا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ تڑپا، سگے اصحاب کافروں سے چند، پے نیکاں گرفت مردم شد، پسر بابدا بنشس، خاندان نبوت اش گم شد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں اصحاب کاف کا کتا، اصحاب کاف کا کتا ولیوں کے پیچھے چلا مردم شد، اس کا معنی کرتے لوگ وہ انسان بن گیا، آدمی نہیں بنا بھائی، کیا معنی مردم شد، کتا ولیوں کے پیچھے چلا، اللہ نے کتے کو انسانوں کے لیے نمونہ بنا دیا، کیا بنا دیا، اور پسرے نوں باب دابا نشست، خاندان نبوت اشگم شد، کتے کو یہ مقام ملا ولیوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، قرآن میں ذکر آ گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت والی نشانی بھی گم کر بیٹھا، فرمایا انہ لیس من اہلک، میرے پیغمبر یہ آپ کی اہل میں سے۔ آگے چلو، اللہ اللہ، حضرت مولانا محمد امیر صاحب شیخ التفسیر میاں والی والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ان کی بات ذرا سن لو، 309 سال تک ولی غار میں سوئے ہوئے ہیں، اور 309 سال تک کتے کو اللہ نے غار کے منہ پر بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نہیں بٹھا سکتا، نہیں بٹھا سکتا، وہ 309 سال تک غار کے منہ پہ بیٹھا ہے حفاظت کے لیے، یہ اندر سو رہے ہیں 309 سال۔ ان کی بات نقل کر دیا، آگے چلو، آگے چلو، لبت لات علیہم، روب و حیبت کی یہ حالت تھی، روب ان کا دیکھو حیبت، لبت لات علیہم، اللہ اللہ، ذریعہ چہارم حفاظت کا اور انداز، اگر تو جھانک کر دیکھتا ان کے اوپر، اگر جھانکتا تو ان کے اوپر ولیتا منہم، البتہ پیٹ پھیرتا تو ان سے، فرارن بھاگ کر والا ملیتا منہم روبا، البتہ بھرا جاتا تجھ میں ان سے روب۔ اگر تو جھانک کر دیکھتا بھاگ پڑتا تیرے اوپر روب چھا جاتا۔ ٹھیک حفاظت کے انداز ہیں۔ 309 سال اسی حال میں گزر گئے۔ وَقَذَالِكَ بَسْنَاهُمْ، کاف کے نیچے لکھے کافل بیان الکمال، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ آیا کاف ہے کمال بیان کرنے کے لیے، ورنہ یوں مانا کرنا کذالک، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے۔ کیا مانا بولو تو صحیح کیا یہ؟ وہ کہتے تھے آمنہ کلال جواب دیں گے تو ہم تالی بجائیں گے خوش ہو جائیں گے، فرمایا ان کا کمال نہیں تھا یہ، ہمارا کمال ہے۔ بسناہم، ہم نے ان کو اٹھایا نیند سے، بعد نوم طویل کے، لمبی نیند دینے کے بعد ہم نے اٹھایا۔ ساتھ والے صفحے پر پہلا لفظ ہے بسناہم، اس کی یہ تفصیل آ رہی ہے کیسے ہم نے اٹھایا۔ دیکھو، ہم نے اٹھایا لیتسالون بینہم، تاکہ سوال جواب کریں آپس میں سوال جواب کریں، قدرت کا نمونہ ظاہر ہو جائے۔ قال قائل منہم، کہا کہنے والے نے ان میں سے، کم لبستم، کتنی دیر تم ٹھہرے ہو؟ قالوا، دوسرے کچھ کہنے لگے، لبسنا یوماً، ہم ٹھہرے ہوں گے ایک دن، او نا نا نا نا او بمانا بل بلکہ باغ یوم، دن کا کچھ حصہ۔ دیکھنا میری طرف، جب اللہ نے سلایا تھا 9-10 بجے کا وقت تھا، صبح 9-10 بجے، اور جب اللہ نے جگایا عصر کا وقت ہو رہا تھا، نا نا نا نا پورا دن بھی تھا، چند گھنٹے ہم سوئے ہیں غار کے اندر۔ قالو، دوسرے کہنے لگے، چھوڑو یار یہ باس فضول ہے، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے، بما لمستم، اس مدت کو جو تم ٹھہر رہے، پھر اللہ کو پتا ہے کتنے ٹھہرے ہو۔ فبعثوا احدکم بحارکہ تمہاری، بھیجو تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کا سکہ دے کر۔ ورے کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، سبحان اللہ، کسا بھیجو الی المدینہ، سبحان اللہ۔ مولانا جیب میں کوئی چیز ہے؟ یہ نہیں ہے جی، ہم کی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں؟ یوں نہیں ہے، جا رہے ہیں سفر پر لیکن خرچہ ساتھ ہے، جا رہے ہیں اسی صورت میں آگے آؤ۔ یہ آیت نمبر 62 کھولو سورت کہف کی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یوشع علیہ السلام ساتھ ہے، جب دونوں منزل سے آگے نکل گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جوان سے فرمایا، آتنا غدانا، ناشتہ نکال، شاپر کھول نا، تھیلا کھول، ناشتہ ہمارا پیش کر۔ لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہمیں تو اس سفر میں بڑی مشقت پہنچی ہے۔ دیکھو، حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جا رہے ہیں، خرچہ ساتھ ہے، کھانے پینے کا خرچہ، اور اصحاب کعب جا رہے ہیں، ان کا خرچہ بھی ساتھ ہے۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے، نہ نہ، خرچہ ساتھ ہونا چاہیے، اسباب بندہ پورے اختیار کرے، پھر اس اللہ پر چھوڑ دے۔ آگے چلو، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا طَعَامَ، سبحان اللہ، ایک مسئلہ سمجھ آ گیا، کیا کہتے ہیں، فَبَسْ وَحَدَ گُمْبِ وَرَيْ کے گُمْحَا نہیں، بھیجو تم اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر، المدینہ شہر کی طرف، بھوک بڑی لگی ہے، چاندی کا سکہ لے جائے، پیسے لے جائے اور کھانا لے آئے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے ولی بھکاری نہیں ہوتے، اللہ کے ولی نہیں، سمجھے آپ، آج کل جو بھکاری ہے منگتا ہے، مانگا تو اللہ کا ولی ہے بھائی، دوسروں کی جیب کو دیکھ رہا ہے، مرید جیب میں ہاتھ ڈالے رومال نکالنا چاہتا ہے، یہ سمجھے گا نذرانہ نکال رہا ہے۔ ولی مانگا تو ہوتے ہیں، بھکاری ہوتے ہیں، دوسری کی جیب پر نظر رکھنے والے نہیں، نہیں، ولی ہے لیکن خرچہ ساتھ ہے، خرچہ۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا طَعَامَ، سبحان اللہ، بھائی پیسے چاندی کے سیلے کرو اور وہاں سے کھانا لے آؤ، لیکن خیال کرنا غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز نہ ہو۔ فالیہ نظور چاہیے کہ تحقیق کرے، ایو اسماں تو آما کون سا کھانا حلال ہے، حلال کھانا لے کر آنا ہے، پاک وضو کھانے کے حلال کھانا لے کر آنا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان کی قوم والے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کس کے نام پر؟ خیال کرنا خیر اللہ کے نام کی نظر نیاز والا گوشت نہ لانا، حلال لانا اللہ کے نام والا۔ فلیاتکم برزقٍ منہ، چاہیے کہ لے تمہارے پاس کھانا اس میں سے، حلال لے کر آنا ہے، حرام خیر اللہ کی نظر نیاز والا نہیں لے کر آنا۔ اب خیال، جو کھانے کا محتاج ہو وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ والیت لطاف، جو بندہ کھانا لینے کے لیے جائے نا اس کو چاہیے کہ نرمی سے جائے، نرمی کا معاملہ کرے، ایسا نا شور شرابہ نہیں کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے ہم گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال تھا ایک دن گزرا ہے، چند گھنٹے گزرے ہیں، اوپر سے تقدیر ہنس رہی تھی، یہاں تو انقلاب آ چکا ہے، دور بدل چکا ہے۔ ولا یشرن بکم مہادا، سبحان اللہ، ولا یشرن بکم مہادا، اور نہ پتہ لگنے دے تمہارا کسی ایک کو، ایسے انداز میں کھانا خریدنا ہے پتہ کسی کو نہ چل سکے تمہارا۔ انہم، یا کیوں؟ اس لیے، ان یظہروا علیکم، اگر اطلاع پا لی ان قوم والوں نے تمہارے اوپر، یرجموکم، تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا نا ہم چھپے ہوئے ہیں، پتھروں کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا شرک والا غلبہ ختم ہو چکا ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، ڈر رہے ہیں۔ جو ڈر رہا ہو کہ مجھے پتھروں کا نشانہ نہ بننا پڑ جائے وہ حاجت روا ہو سکتا ہے۔ یریدوکم فی ملتہم، یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنے مذہب کے اندر، زبردستی تمہیں وہاں شرکیہ مذہب میں نہ لوٹا دیں، ایسے انداز میں کھانا خرید کر لانا پتہ کسی کو نہ چلے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، سبحان اللہ، ہرگز نہیں کامیاب ہو سکو گے تم اس وقت کبھی بھی۔ اللہ اللہ، منا ایک لفظ لکھو، نمبر دوبارہ لکھو شروع سے، کیا لکھوایا؟ ایمان، نمبر دو ایمان ناقص، یوں لکھو ایمان کامل، ایمان ناقص، ٹھیک کرو ذرا عبارت، ایمان کامل، ایمان ناقص، نمبر دو کفر کامل، کفر ناقص۔ او بھائی بوتل والا، او نکا، چلو بھائی بوتل والی معذرت ہے، یہ گلاس کیوں ہے رس کے لکھانے؟ ہاں یہ لکیر لگا کر، پھر یہ لکیر لگاؤ، ایک اور لکھو اس کے ساتھ، فلاح کامل، نمبر دو فلاح ناقص۔ ہاں جی نا، اب ذرا دیکھو جی میں سمجھاتا ہوں، پہلے پہلے ہم نے کیا لکھا؟ نمبر ایک ایمان کامل، اور نمبر دو ایمان، ابھی سمجھو ذرا دیکھو نا، ایمان پڑھو تو، ایمان، ایمان کامل کیا ہوتا ہے؟ زبان پر بھی ایمان ہو، دل میں بھی ایمان ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کامل۔ دوسرا کیا لکھا؟ ایمان ناقص، دل میں ایمان ہے لیکن بوجہ خوف کے زبان سے کفریہ کلمہ ظاہر کر دیا۔ ایمان ناقص کیا ہوتا ہے؟ دل میں ایمان ہے لیکن جان جانے کا خطرہ ہے، کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اور زبان سے کلمہ کفر ظاہر کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان ناقص ہو گیا۔ آگے کیا لکھا صاحب؟ کفر کامل، کفر کامل کیا ہوتا ہے؟ زبان پر بھی کفر ہو، دل میں بھی کفر ہو، زبان پر بھی کفر ہو۔ آگے کیا لکھا صاحب؟ کفر ناقص، کفر ناقص کا کیا مطلب؟ دل میں کفر ہے، زبان سے ایمان ظاہر کر رہا ہے، ہم جی مومن ہیں، مومن ہے کافر، ٹھیک۔ اب خیال، آگے کیا لکھا؟ فلاح، فلاح ایمان کامل ہوگا کیسے؟ دل میں بھی ایمان تو فلاح بھی کامل ملے گی، فلاح بھی اور اگر ایمان ناقص ہوگا تو فلاح بھی ناقص ملے گی، فلاح بھی. اب خیال کرنا، انہوں نے کہا دیکھو او یعیدوکم فی ملت، آیت کو دیکھنا، او یعیدوکم ایسے طریقے سے جانا، کھانا لے کر آنا کہ پتہ ان کو نہ چلے، اگر انہوں نے اطلاع پا لی تم پر، یرجموکم وہ تمہیں پتھروں کا نشانہ بنائیں گے، سنسار کریں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنے شرکیہ مذہب میں، ایسا نہ ہو کہ تم دوبارہ ان کے مذہب میں چلے جاؤ تو پھر ولن زن آبادا، ہرگز نہیں کامیابی پا سکو گے اس وقت کبھی بھی. ٹھیک ہے، انسان کے دل کے اندر ایمان ہے، زبان سے کلمہ کفر ظاہر کر رہا ہے، کامیابی تو مل جائے گی، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے زبان سے کفریہ کلمہ ظاہر کرتے کرتے، خطرہ یہ ہوتا ہے کہیں دل والا ایمان نہ چلا جائے، اور اگر دل والا ایمان چلا جائے تو پھر فلاح ناقص بھی نہیں ملا کرتی. غور کرنا پھر اس پر. کذالک عثرنا علیہم وکذال، کاف لبیان الکمال، کیا معنی کریں گے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ہمارا کمال ہو گیا جی، یہ مہربانی کرو یہ پیسے لے لو اور مجھے کھانا دے دو. دکاندار نے دیکھا یہ تو نے پیسہ کہاں سے لیا، کہا میرا اپنا، اپنے کیسے ہیں، تجھے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے؟ اس نے خزانہ کدھر ملا ہے بھائی، میرے اپنے پیسے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، کہ تمہیں خزانہ ملا ہے، زمین کھو دی ہے، پتہ نہیں کوئی کھڑا تجھے مل گئے پیسوں کا، سکہ کہاں سے لیا ہے؟ ساتھ والے دکاندار بھی اکٹھے ہوئے، کیا بات ہے؟ بڑا خیال، تو ان کے نام اور سارے حالات لکھ کر خزانے کے اندر بادشاہ نے محفوظ کرائے ہوئے تھے کہ سات بندے تھے غائب ہو گئے تھے، ان کا پتہ نہ چل سکا. دکاندار آس پاس والے اکٹھے ہو گئے، کہا بھائی سکھ میرے اپنے پیسے. اس نے کہا یہ تو کوئی پرانے خزانہ ہے، یہ تو دکیانوس بادشاہ کے وقت کا پیسہ ہے. اس نے کہا نوجوان نے، دکیانوس بادشاہ کا؟ اس نے کہا ہاں، وہ تو کئی سو سال پہلے تھا. دکاندار نے کہا، اس نے کہا کئی سو سال پہلا، ہم تو یہاں سے کل گئے تھے. ہم تو، اس نے کہا کل گئے تھے، تم کون ہو؟ با جب شور مچا، سارے بازار والے اکٹھے ہو گئے، بادشاہ تک خبر پہنچ گئی. اللہ کی شان، اس وقت کا بادشاہ موحد تھا، اس وقت کا بادشاہ، بہت سارے لوگ بھی موحد بن چکے تھے، مشرک رہتے تھے، یہ نہیں کہ مشرک بالکل ختم ہو گئے تھے، رہتے تھے، حکومت اس وقت موحدین کی تھی. بادشاہ تک خبر پہنچی، بادشاہ نے بلوا لیا، سارے شہر والے اکٹھے ہو گئے. اب مسلمان یہ کہتے تھے، موحد یہ کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، اور اس وقت کے مشرق یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی. رب العالمین کی شان، بادشاہ نے اس کو ساتھ لیا، لوگ ساتھ چل پڑے، غار میں آئے، ان سے ملاقات ہوئی، راز کھل گیا، مسلمانوں کو دلیل ہاتھ آ گئی، اللہ اگر کئی سو سال بعد ان کو اٹھا سکتا ہے تو قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے. بس میل ملاقات ہوئی، یہ پھر غار میں چلے گئے اور وہاں پر ان کی موت واقع ہو گئی. دیکھو جی، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، قرآن مقصودی مقصودی باتیں بیان کرتا ہے جن کے ساتھ مقصود مسئلے کو سمجھانا ہوتا ہے، غیر ضروری تفصیلات میں قرآن نہیں جاتا. یہ ہمارا کال ہے، ہم نے مطلع کیا لوگوں کو ان کے اوپر، کیوں؟ لِيَعْلَمُوا، کیوں مطلع کیا؟ حکمت اثار، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور بھی بڑے فائدے تھے لیکن یہ بھی پتہ چل جائے، اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَۃ، یہ واو تفسیریہ ہے، یعنی یہ وعدہ سچا ہے کیا؟ ان ساعت لا ریب فیہا، یقیناً قیامت، نہیں کوئی شک اس کے اندر، واقعی قیامت آئے گی. اذ یتنازعون بینہم، اگر اللہ ان کو 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے تو قیامت کو بھی برپا کر سکتا ہے. اذ یتنازعون بینہم امرہم، جس وقت جھگڑا کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، خیال کرنا مولانا، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، اب کیا مطلب؟ فقالوا، جھگڑا کرو، ابنوا علیہم بنیانا، کافر کہنے لگے، کون؟ نیچے لکھا ہوا ہے اہل کفار، کافر کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا، تعمیر کرو ان کے اوپر قبا، قبا تعمیر کرو، دربار تعمیر کرو، عمارت تعمیر کرو. کافروں نے کہا، ربهم عالم بهم، ان کا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو جھگڑا کر رہے ہیں، ان جھگڑا کرنے کو رب خوب جانتا ہے. قال الذين کافروں نے کیا کہا، ان پر کیا تعمیر کرو، قبا تعمیر کرو. مشرک کہنے لگے، مشرک کا ذہنی درباروں والا ہوتا ہے، دربار دماغ میں گھسے ہوئے ہیں، دربار بنا ہو دربار. قال الذين غلبوا على امرهم، کہنے لگے وہ لوگ جو غالب تھے اپنے معاملے پر، نیچے لکھا ہوا ہے ہم المؤمنون، ایماندار. کہنے لگے نہیں نہیں، دربار نہیں بنانا، لنت نہیں مسجد، ہم ضرور بنائیں گے ان کے اوپر مسجد، ان کے اوپر حولہم، ان کے آس پاس مسجد بنائیں گے. ہم مسجد کیوں بنائیں گے، نیچے لکھا ہے تاکہ ان کے عابد ہونے کی نشانی رہے اور ان کو معبود نہ بنایا جائے، اس لیے مسجد بنائیں گے تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے خود بھی اللہ کے عابد تھے، خود موحد تھے، یہ مشرک نہیں تھے، شرک کو مٹانے والے تھے، خود معبود نہیں تھے، عابد تھے. اب ذرا سمجھنا، مشرکوں نے کیا کہا، کیا بنائیں، بولو تو دربار بنائیں، اور مسلمانوں نے کیا کہا، مسجد بنائیں. جملہ لکھو، سمجھاؤں. مشرکین نے کیا کہا، ہم کیا بنائیں گے، دربار، چھوٹی سی بات، کیا بنائیں گے. مسلمانوں نے کیا کہا، علامہ الوسی کہتا ہے کہ یہ جو مسجد بنانے والی بات ہے یہ بھی مشرکوں نے کہی تھی. مسجد بنانے والی بات، دیکھو یہ دیکھنا اشارہ، حضرت فرماتے ہیں علامہ الوسی، مشرکین کے دو گروپ بن گئے. کتنے؟ ایک گروپ کہتا تھا دربار بناؤ، مشرکوں کی دوسری جماعت کہتی تھی نہیں دربار نہ بناؤ، مسجد بناؤ، کیونکہ ولیوں کی جگہ پر جو مسجد بنائی جائے وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے. علامہ الوسی کہتا ہے یہ مسجد کا کہنے والے بھی مشرک تھے، مسجد کا کہنے والے بھی. آج کل دیکھتے ہو جہاں دربار بنے ہوتے ہیں ساتھ مسجد چھوٹی سی بنی ہوتی ہے، وہ لوگ وہاں جا کر نوافل پڑھتے ہیں، یہ ہے وہ، سمجھتے ہی ہیں کہ جو ولی کی قبر کے ساتھ مسجد بنی ہو، ولی کے دربار کے ساتھ مسجد بنی ہو، ولی کی رہائش کے ساتھ مسجد بنی ہو، وہاں ثواب زیادہ ہوتا ہے، برکت بڑھتی ہے. یہ عقیدہ بھی مشرکین کا ہے، یہ عقیدہ بھی کس کا ہے، یاد رکھنا بات. علامہ الوسی کہتے ہیں دونوں باتیں مشرکوں کی ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہا تھا یہاں ساتھ ایک مسجد بنا دو تاکہ پتہ چلے یہ عابد تھے معبود نہیں تھے. تینوں باتیں میں نے عرض کر دی. آگے چلو، سَيَكُونُونَ ثَلَاثَةٌ وَرَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ، سبحان اللہ، اب سننا تعداد کتنی تھی. میرے پیغمبر جواب قصہ بیان کریں گے، پھر قصہ بیان کریں گے تو ان قریب لوگ کہیں گے ثلاثۃ، تین تھے، رابعہم قلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا. لوگ کہیں گے اختلاف سنو. نمبر دو، ویقولون خمسۃ، لوگ کہیں گے وہ پانچ تھے، سادسہم قلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. رجم بالغیب، یہ نشانہ لگانا ہے بن دیکھے، بغیر دیکھے نشانہ لگانا ہے. کیا مطلب؟ تو کی باتیں ہیں، حقیقت ان کی نہیں ہے، بات سمجھی. آگے خیال، وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ، وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ، لوگ کہیں گے وہ سات تھے. آگے کیسے ہیں سَبَعَةٌ، سارے نہیں پڑھ رہے. وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ، پیچھے واو تھی نہیں تھی، ثلاثۃن واو تھی، آگے یقولون خمسۃن واو تھی، یہاں واو آ گئی. خیال، ویقولون سبعۃن، لوگ کہیں گے سات تھے. وسامنہم، واو پر غور کرنا نہیں کیا آپ نے، اور بڑی کتابوں والے ساتھی، لوگ کہیں گے وہ سات تھے. وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ آپ فرما دیجئے میرے محبوب اہل اختلاف سے جو اختلاف کر رہے ہیں کتنے تھے کتنے نہیں تھے, میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے بِعِدَّتِهِمْ ان کی گنتی کو. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ اقوال متعارضہ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے, کون سا قول صحیح ہے سارے غلط ہیں, کون سی بات ٹھیک ہے کون سی ٹھیک نہیں ہے. رب مبیدہم میرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل نہیں جانتا ان کی صحیح گنتی کو, مگر کون جانتے ہیں الا قلیل مگر بہت تھوڑے بندے جانتے ہیں, سارے نہیں جانتے تھوڑے جانتے ہیں. فلا تمہارے فیہم اللہ میران ظاہرہ نہ بحث کر میرے پیغمبر, لا تمہارے نہ بحث کر میرے پیغمبر ان کے منہ کا اللہ میران ظاہرہ مگر بحث سرسری. آیت پڑھ کر سنا دیا کرو, ہم نے ایسے سنا دی ہیں بحث کرنے کی مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بحث مباحثہ کروں, خالی سرسری بحث آیت پڑھ کر سنا دو بس, زیادہ بحث تکرار کی ضرورت نہیں میرے پیغمبر. ولا تستفتی فیہم منہم احدا نہ تحقیق کر میرے پیغمبر ان کے متعلق منہم ان یہودیوں سے, سب کے بارے میں یہودیوں سے تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ تحقیق کر میرے پیغمبر فیہم اصحاب کہف کے متعلق منہم ان یہودیوں میں سے احدن کسی ایک سے. بس ایتیں پڑھ کر سنا دو, باس اور تکرار کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قلیل کے اندر, ما یعلم لا قلیل تھوڑے بندے جانتے ہیں ان کی تعداد, ان قلیل میں میں بھی شامل ہوں. ابن عباس کیا فرماتے ہیں بولو تو صحیح, ان قلیل میں حضرت فرماتے ہیں ان کی تعداد سات تھی, تعداد اب دلائل سنو خیال کرنا. یقولون ثلاثۃ رابعہم قلبہم تین تھے چوتھا ان کا کتا تھا, لوگ کہیں گے پانچ سے سادس ان کا لہم چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب یہ بے تکی باتیں ہیں, ان دو باتوں کی تو اللہ نے تردید کر دی, تین تھے پانچ سے بے تکی باتیں ہیں. لیکن یقولون سبعۃ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا, اس بات کی اللہ نے تردید نہیں کی, اشارہ کر دیا ان کی تعداد سات تھی. ایک دلیل پیچھے بڑا بول رہا ہوگی, کالا قائل منہم کم لبستم, کالا قائل منہم ایک کہنے والے نے کہا, کس نے کہا ایک کہنے والا ایک ہو گیا, کتنے ٹھہرے ہو, کالو لبسنا یومن بعد, کالو جمع کا صیغہ ہے, کالو اور جمع میں کم از کم افراد تین ہوتے ہیں, تین کہنے لگے ایک دن ٹھہرے ہیں یا چند گھنٹے گزرے ہوں گے. کالو ربو کو معلوم, کالو جمع کا سیگا کم از کم تین, تین اور تین چھ, چھ اور ایک سات, کتنی تعداد تھی. اب کھولو جی سورۃ التوبہ آیت نمبر 112, صفحہ 305, ایک جملہ لکھو جی, جملہ عرض کیا, سات کا عدد اہل عرب کے نزدیک انتہا ہے, اس کے بعد واؤ ذکر کرتے ہیں. ذرا دیکھنا نا سورۃ توبہ اور صفحہ 305 آیت نمبر 1, العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. دیکھ رہے ہو, التائبون توبہ کرنے والے ایک, العابدون عبادت کرنے والے دو, الحامدون اللہ کی تعریفیں کرنے والے تین, الصائحون روزہ رکھنے والے, الصائحون اللہ کے دین کی خاطر نکلنے والے. ما معنی ہیں کافی سارے اس موقع پر کریں گے. الراکعون رکوع کرنے والے پانچ، الساجدون سجدہ کرنے والے چھ، الامرون بالمعروف نیکیوں کا حکم کرنے والے سات. سات باتیں کرنے کے بعد ونہ اب وہ ذکر کیا ہے، سات کا جو عدد عرب کے نزدیک کیا سمجھا جاتا ہے؟ انتہا جاتی ہے. آ جاؤ سورۃ التحریم 28 پر آیت نمبر 5. جی صفا 820. ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اگر میرا پیغمبر طلاق دے دے، ممکن ہے اس کا رب تم سے بہتر بیویاں تبدیل کر کے دے دے. تفصیل اپنے مقام پر آئے گی. کون سی بیویاں؟ مسلمات، فرما بردار، مومنات، دو ایماندار، کان تاز، نماز میں کھڑی ہونے والیاں، نمبر 4 تائبات، اللہ کے دربار میں رجوع کرنے والیاں، عابدات، عبادت کرنے والیاں، سائز کو ماننے والیاں، سیبات، دیکھ رہے ہو، سیبات، بیوہ، وابکارا. مسلمات ایک، مومنات دو، کانتات تین، تائبات 4، عابدات 5، سائحات 6، سیبات 7. سات کا تد انتہا ہے، انتہا کے بعد واو کا ذکر وابکارا. سورہ زمر کھولو جی. آخری رکوع صفحہ بتاؤ جی. وسیق الذین کفروا، 676 صفحہ. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، آ جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف. زمرا جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤوا یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے جہنم کے پاس، فتحت ابوابھا اس وقت جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. جہنم کے دروازے 7، کتنے بولو تو صحیح؟ جہنم کے دروازے، واو کا ذکر نہیں ہے. نیچے آ جاؤ تھوڑا سا، 3-4 سال. وسیق الذین تقوا ربهم الى الجنہ، چلایا جائے گا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جو ڈرتے رہے اپنے پروردگار سے، جنت کی طرف چلایا جائے گا. زمرا جماعتیں بنا بنا کر، حتی اذا جاؤوا یہاں تک کہ جس وقت جنت کے قریب پہنچیں گے، جنت کے دروازے 8 ہیں، دروازے آیا واو کا ذکر، وفوتے تب وابوا تحقیق، حالانکہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے. چونکہ عرب کے نزدیک سات کا عدد کیا ہے؟ انتہا ہے. انتہا کے بعد واو ذکر کی. یقولون سباتن، دیکھو سبق جی، یقولون سباتن وسامنہم کلبم، واو ذکر کی ہے. سات تھے، 8 کا کتا تھا. ولا تقولن انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ، دوسرے شبے کا جواب آ گیا. یہ شیخ پنپیر رحمت اللہ علیہ کی طرز عرض کر رہا ہوں. پہلے شبے کا جواب ہو گیا، اصحاب کعب الہ نہیں. کیوں؟ عالم الغیب؟ کیسے عالم الغیب نہیں؟ ان کو تو اپنا پتہ، اپنا پتہ نہیں. عالم الغیب نہیں، عالم الغیب نہیں تو الہ بھی نہیں. اب دوسرا شبہ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الہ نہیں. کیوں؟ آپ بھی عالم الغیب کیوں؟ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہاں جملہ معترضہ ہے، پر میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں. ہرگز نہ کہا کرو میرے محبوب کسی چیز کے متعلق یقیناً میں کرنے والا ہوں اس کو کل، مثلا میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، نہ نہ الا مگر یہ کہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اللہ کی مرضی کو ساتھ ملا لیا کرو۔ واذکر ربک اذا نسیت، یاد کیا کرو اپنے پروردگار کو جس وقت بھول جاؤ میرے پیغمبر۔ اگر انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہو، گھنٹے کے بعد یاد آیا، پھر اللہ کا نام لے لیا کرو، پھر اللہ کو یاد کر۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہہ دیا کرو ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ رہنمائی کر دے میرا پروردگار، رہنمائی کر دے میری میرا پروردگار، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، بہت زیادہ قریبی کی اس قصے سے بھی ادروئے بھلائی کے۔ کیا مطلب؟ خیال خیال مولانا، غار والوں کا قصہ بھی اللہ نے میری نبوت کی دلیل بنایا ہے، ہو سکتے اللہ اس سے بھی بہتر دلیل نازل کر دے، ممکن ہے۔ اور ایک اور دوسرا انداز، میرے پیغمبر انشاءاللہ کہا کرو، اگر کہنا بھول جائے تو بعد میں جس وقت ذکر آئے کہہ دیا کرو، اس وقت تو انشاءاللہ کہنا بھول گیا تھا، تو اب اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کریم اس سے بھی اچھی صورت پیدا کر دے گا۔ اللہ اللہ، اللہ کریم نے اور کوئی اچھی صورت ظاہر کر دی، چھوڑ کر وہ کام شروع کر دوں گا۔ یہ میں آیت پوری کر لوں، پھر میں جملہ لکھواتا ہوں۔ وَلَابِ صُوفِي کا بھیم سلام سمیت سینا وزداد تسا، سبحان اللہ۔ وَلَابِ صُوفِي، یہ انشاءاللہ والا مسئلہ ذکر کرنے کے بعد پھر وہی انداز، اسی قصے کے ساتھ متعلق بات، ٹھہرے رہے وہ اپنی غار کے اندر 300 سال، سلاسہ مئت سنین 300 سال، وزدادوا، اور زیادہ کیے انہوں نے ازروئے نو کے۔ کیا مطلب؟ 300 سورج والے شمار کرو شمسی 300 سال، چاند والے شمار کرو تو 309 سال بنتے ہیں، 309 سال غار میں ٹھہرے رہے، لیکن اپنی ٹھہرنے کی مدت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ جو عالم الغیب نہیں وہ الہ بھی نہیں۔ قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض، اب صرف واس میں آئے، ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا۔ جملہ لکھ لو گی، نسیت، وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا، میرا ذکر کر لیا کرو اپنے پروردگار کا حصول برکت کے لیے ہے۔ اذا نسیت، جس وقت آپ بھول جائیں انشاءاللہ کہنا۔ دیکھو جی، اب آپ دیکھنا، میں سمجھاؤں، کل یہ میں کام کروں گا، انشاءاللہ بھول گیا، او ہو، گھنٹے کے بعد یاد آیا میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس وقت انشاءاللہ کہہ دیو، کیونکہ انشاءاللہ کی وجہ سے جو برکت ملنی تھی وہ تو نہیں مل رہی تھی، اب جب گھنٹے کے بعد یاد آیا انشاءاللہ کہہ دیا کرو، وہی برکت پھر نصیب ہو جائے گی۔ لیکن حکم تبدیل ہونے کے لیے انشاءاللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ اب ذرا سمجھنا اس بات کو، ایک آدمی کہتا ہے، مثلا مثال کے طور پر، میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں انشاءاللہ، طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع، بولو تو صحیح، مانا طلاق واقع۔ اب اس نے کہا ہے میں اپنی بیوی کو میں نے طلاق دی ہے، اور انشاءاللہ کہتا ہے گھنٹے کے بعد، دوپہر کو، شام کو، 2 دن کے بعد، اب وہ بات ہوئی کھڑی ہے، اب حکم تبدیل، ہاں حکم تبدیل ہونے کے لیے انشاءاللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے قسم اٹھائی، اللہ کی قسم میں اس کو ماروں گا انشاءاللہ، اب بات ختم، قسم ختم۔ کیوں نہیں ہے کہ قسم اٹھا لی میں اس کو ماروں گا، دوسرے کہا جی انشاءاللہ اب نہیں ہے، اب قسم کھڑی ہے، سن رہے ہو؟ حکم تبدیل ہونے کے لیے انشاءاللہ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کہ الگ بات ہے کہ برکت بعد میں بھی مل جائے گی، میں نے تھوڑی سی آپ کو آسان آسان سی بات سمجھا دی ہے۔ فَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اس کے بھی دو مطلب لکھوا دیے۔ نمبر ایک، اصحاب کاف کا قصہ میری نبوت کی دلیل ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس سے بھی بڑے بڑے دلائل نازل کر دے۔ دوسرا مطلب، میرے پیغمبر جس وقت عذاب انشاءاللہ کہیں میں یہ کام کروں گا انشاءاللہ، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کرو انشاءاللہ یہ کام کروں گا، لیکن اگر اللہ نے اس سے بہتر بات میرے دل میں ڈال دی پہلے کو چھوڑ کر دوسرے پر عمل کروں گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، ٹھہرے رہے وہ 300 سال اور زیادہ کی انہوں نے 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَا لَبِثُوا، یہ سن کر بھی اگر اختلاف کریں پھر بھی کوئی کہ ہم تو نہیں مانتے 309 سال، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر اللہ ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہرے رہے، اللہ خوب جانتا ہے، اس نے تو ہمیں بتایا ہے کہ 309 سال ٹھہرے رہے، تم نہیں مانتے تو نہ مانو تمہاری مرضی۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ 6 امور آئیں گے اس قصے پر فٹ ہو رہے ہوں گے، خیال خیال مولانا اللہ عالم بما لبثوا، سبحان اللہ، اللہ ہی خوب جانتا ہے اس مدت کو جو وہ ٹھہر رہے، اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ اصحاب کہف عالم الغیب نہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ ابھی واسمے وہوا دیکھنے والا ہے، وہوا سننے والا ہے، فعل تعجب، وہوا دیکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، یہ لکھا ہوا ہے نا سمرا، سمرے کا معنی نتیجہ، سمرے کا معنی نتیجہ، سمرے کا معنی نتیجہ، کسی کا نتیجہ، ایک جز، سب کچھ جاننے والا اللہ اصحاب کا عالم الغیب نہیں ہے۔ نمبر 2، ما لہم من دونہ من ولی، ما لہم من دونہ من ولی، اللہ ہی کے لیے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، وہوا دیکھنے والا ہے، وہوا سننے والا ہے، دوسری سمرے کی دوسری جزو، ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اللہ کے بغیر کوئی کام بنانے والا، اصحاب کہف کار ساز نہیں ہے، اللہ ہی کار ساز ہے۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، نہیں شریک کرتا اللہ اپنے غیب میں کسی ایک کو۔ حکم کا معنی مفسرین نے کیا کیا، نیچے لکھا ہوا ہے فی حکم ہی فی غیب ہی، اللہ اپنے غیب کے اندر کسی کو بھی شریک نہیں کرتا کہ دوسرے کسی کو غیب دے دے، نہیں نہیں۔ ولا یشرک فی حکم ہی احدا، دوسرا معنی مفسرین نے کیا فی حکم ہی قضاء، اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے۔ وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، خیال کرنا مولانا، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، ایک امر، غیب دان صرف کون ہے؟ اصحاب کہف نہیں، اور اپنے فیصلے نافذ کرنے والا اکیلا صرف اللہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک، وہ متصرف انہوں نے سمجھا ہوا ہے، اختیارات کا مالک صرف اللہ۔ نمبر 2، وَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کرتے رہو میرے پیغمبر، تلاوت کرتا رہ، تلاوت کرتے رہو، تلاوت جاری رکھ، جو بھی مانا کرو، یہ امر ابقائی ہے، مانا یہ کام جاری رکھو۔ لازم تلاوت ذالک علی صحابک، اپنے صحابہ پر یہ تلاوت لازم رکھو، جاری رکھو، کرتے رہو تلاوت، کرتے اس کی جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، من کتاب ربک، آپ کے رب کی کتاب میں سے جو وحی کی جا رہی ہے میرے پیغمبر، اس کو تلاوت کرتے رہو۔ کیا مطلب؟ یہ سناتے رہو کہ اصحاب کہف عالم الغیب نہیں تھے، یہ سناتے رہو اصحاب کہف مختار اور متصرف نہیں تھے، عالم الغیب بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، یہ تلاوت جاری رکھ پیغمبر۔ لا مبدل لکلماتہ، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، خیال کرنا مولانا، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلموں کو۔ کیا مطلب؟ توحید والی آیتیں اٹل ہیں، ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، توحید والی آیتیں، خیال کرنا، توحید والی آیتیں اٹل ہیں، کلمات کے نیچے لفظ لکھو آیات توحید، کے نیچے آیات توحید، توحید والی ایتیں اٹل ہیں، ان کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ انتا جدا من دونہ ملتحدا، خیال کرنا خیال مفتی صاحب، ولانتا جدا من دون، توحید والی ایتوں کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ اب یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہ مکھی نہیں بنا سکتے، کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ جی اور تو کوئی نہیں بنا سکتا، لیکن یہ فلاں بابا بنا سکتا ہے، کوئی بھی تبدیلی کر سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اگر کوئی توحید والی آیتوں میں تبدیلی کرنا چاہے تو الفت سے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ یوں انداز ہے، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے آیات توحید کے اندر، ہرگز نہیں پائیں گے آپ میرے پیغمبر، اللہ کے بغیر کوئی جائے پناہ، اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہے اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، تیس امر آ گیا، چھ امر آئیں گے، چھ باتیں آئیں گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، سبحان اللہ، میرے پیغمبر چمٹا کے رکھ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے رب کو، پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے مولانا؟ وصف اول عابد ہیں، وصف اول عابد ہیں۔ اس کے نیچے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہوئی ہے، تسلی، کچھ ذہن میں خاک آیا؟ خاک آیا، کیا ہوتی ہے تسلی؟ منکرین دعویٰ کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے دعویٰ پیش کرنے والوں کو تکلیفیں دی جاتی ہیں، پریشان کیا جاتا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اللہ تسلی دیتا ہے، حوصلہ حوصلہ، صبر صبر۔ واصبر نفسک مع الذین، خیال کرنا، پیغام آ گیا، کیا پیغام؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام آیا، ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، دیکھنا میرے طرف، اب آپ سرداروں کا پیغام آیا، ہم دنیا دار ہیں، وڈیرے ہیں، سردار ہیں، خان ہیں، ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں غریب بیٹھے ہیں، جن جسم پر عالی شان کپڑے نہیں، سر پر قیمتی پگڑی نہیں، پاؤں میں بہترین جوتی نہیں، موٹے موٹے پیمد لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پسینے کی بو آ رہی ہے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، آپ یوں کریں تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دیں، ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے۔ بس یہ پیغام آیا، میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت سورۃ الانعام میں کروں گا، لا تقتلوا واقعہ بھی بیان کروں گا، کاغذ قلم والا، آپ نے کاغذ قلم منگوانے کے لیے بندہ بھیجا، وہ بات وہاں کریں گے انشاءاللہ۔ اب صرف اشارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اٹھانے کا ارادہ کیا، ان کو اٹھا لوں، بڑے بڑے سرداروں کو اپنے پاس بٹھا لوں، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نانا، اٹھانا تو دور کی بات ہے، اپنی توجہ بھی ان سے نہیں ہٹانی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو چمٹا کے رکھ میرے پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ، جو یدعون ربہم، پکارتے رہتے ہیں، کیا معنی کیا؟ پکارتے ہیں، نہ نہ، پکارتے رہتے، فرق تو سمجھو مولانا، پکارتے، آپ تھک گئے، پکارتے رہتے ہیں صرف اپنے رب کو، کیا مطلب؟ جن کی عادت بنی ہوئی ہے جب بھی پکارتے ہیں رب کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکارتے، عادت یہی ہے، جاگ رہے ہیں، لیٹے ہیں، بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یدعون ربہم، عادت کیا بنی ہوئی ہے، پکار صرف کس کی کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ بالغداۃ والعشی، صبح و شام، صبح و شام کا تذکرہ کر دیا، اشارہ کر دیا، ہر وقت رب کی پکار کیا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یریدون وجہ، وصف دوم، مخلص ہیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ وصف دوم لکھا ہوگا، اچھا، پکارتے جو ہیں اپنے رب کو، کوئی لالچ ہے، دنیا کا لالچ ہے، مال کا لالچ ہے، نہیں نہیں، یدعون ربہم بالغداۃ یریدون وجہا، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مخلص ہیں، مخلص. ولا تعد عیناک عنہم، چوتھا مرا گیا، اللہ اللہ چوتھی بات فٹ ہو رہی ہے، لا تعد عیناک عنہم، نہ ہٹنے پائیں آپ کی دونوں آنکھیں ان سے، نہ ہٹنے پائیں، خیال کرنا مرا کیا معنی کر رہا ہوں، لا تعد عیناک عنہم، نہ ہٹنے پائیں آپ کی دونوں آنکھیں ان سے، کیا مطلب، اپنی توجہ کو ان سے ہٹانا نہیں، خیال کرنا خیال، تُرِیدُ زِینَتَ الْحَیَاتِ الدُّنْیَا، آپ چاہتے ہیں میرے محبوب دنیا کی زندگی کی سجاوٹ، یعنی اسلام مغنیا کا، آپ چاہتے مالدار مسلمان ہو جائیں، چھوڑو ان کو، مجھے مشرق دنیا داروں سے پیار نہیں ہے، تیرے موحد غریب یاروں سے پیار ہے. ولا تطی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جملہ لکھو جی، اصحاب کاف عالم الغیب اور متصرف نہیں تھے، یہی تلاوت جاری رکھنی ہے، آیات توحید اٹل ہیں، لا مبدل لکلماته، لا مبدل لکلماته، آیات توحید اٹل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی کی کوشش کرے گا اس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. میرے پیغمبر وصف نفس کا مل لدینا، اسی دعوے پر آپ نے پکا رہنا ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، متصرف صرف اللہ ہے، الہ صرف اللہ ہے، اور مجلس ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جو شرک نہیں کرتے، صرف رب کی پکار کرتے ہیں. آگے جی، ولا تطی من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پانچواں امر، میرے پیغمبر اس قصے پر پٹو رہا ہے، نہ بات ماننا اس بندے کی غربا کو ہٹانے میں، یہ کہہ رہے غریبوں کو ہٹا دو، غریبوں کو ہٹانے میں نہ بات ماننا اس بندے کی، اغفلنا قلبه عن ذکرا، کہ غافل کر دیا ہم نے اس کے دل کو اپنے ذکر سے، کیوں، بوجہ اس کے اناد کے، اناد کا معنی ضد، ضد کی وجہ سے، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اس کی بات نہ ماننا، غریبوں کو نہ ہٹانا میرے پیغمبر، وتبع ہواہ، اور وہ پیچھے چلا ہے غلط خواہش کے، اس کی بات مان کر غریبوں کو نہ ہٹانا، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد، غلط خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، حد سے بڑھ چکا ہے، اس کی بات مان کر غریبوں کو نہ ہٹانا، وقل الحق بربکم، چھٹی بات آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، الحق من ربکم، حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، نیچے جملہ لکھا ہوا ہے مولانا خیال، حضرت صاحب فرماتے ہیں حق کیا ہے، ہو توحید، توحید حق ہے، توحید بولو، اور حضرت مقاتل نے کیا فرمایا، حق سے مراد قرآن، القرآن، قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، کیا مطلب، خیال کرنا مولانا، نیچے جملہ لکھو، الحق کے نیچے منکرین سے کہہ کو مل رہے کو، منکرین کو کہتے رہو بات سچی ہے، تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی، توحید حق ہے، قرآن حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء فلیؤمن، جو بندہ چاہے ایمان لے آئے، اور جو بندہ چاہے فلیکفر، انکار کر دے، انا اعتدنا تخویف اخروی، کون سا ڈراوا جی، کون سا، آخ گڑوانا ماننے والوں کے لیے، انا اعتدنا للظالمین نارا، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے، یہ جو تخویف اخروی اس نے لکھا ہے نا منشا پر، اس کا نشان تیر کا لگاؤ انا اعتدنا کے ساتھ، ورنہ ٹھیک کرو، منشا پر کیا لکھا ہوا ہے، تخویف اخروی لکھا ہوا ہے، بھابھی نہیں لگا، اس کا تیر کا نشان تخویف اخروی کے لفظ کا انا اعتدنا ہو، یہ یہاں لکھنا تھا، کاتب سے بھول ہو گئی، ادھر لکھ دیا، یقیناً ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے، کیا چیز تیار کی ہے، نارا، جہنم کی آگ، نیچے لکھا ہے توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے، پڑھو، آخرت میں سزا دوں گا. تین طریقے ہوتے ہیں نا. ایک طریقہ جس مال اور دولت پر مغرور ہو کر نہیں مانتے، یہ مال دولت کچھ نہیں ہے. نمبر دو، اسی مال کی وجہ سے دنیا میں پکڑوں گا، نمبر تین آخرت میں بھی سزا دوں گا. ایک طریقہ یہ بھی ہے، یقینا ہم نے تیار کیا ظالموں کے لیے جہنم کی آنکھ کو، احاطہ بہم سرادقھا، گھیرا کر لیں گی ان ظالموں کا سرادقھا، آگ کی کناتیں ہیں. سرادق یہ آس پاس کنات لگاتے ہیں شادیوں پر، سرادے کو آگ کی بلی ہوئی کناتیں ان ظالموں کا گھیرا کر لے گی. میں یستغیث، اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاسو بماء، اللہ، اگر وہ پانی مانگیں گے امداد دیے جائیں گے، نیچے لکھا ہوا ہے پانی کے ساتھ، فریاد ان کی قبول کی جائے گی، پانی پیش کیا جائے گا. پانی کون سا ہوگا؟ کل محل، اللہ، کل محل جیسے تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے. آپ نے کبھی پکوڑے بنتے ہوئے دیکھے ہیں؟ ہاں جی، نہیں کرتے ہو، منہ میں پانی تو آ گیا ہوگا. پکوڑے ہم انشاءاللہ رمضان میں آپ کو کھلائیں گے. تو پکوڑے بنتے رہتے ہیں، بنتے بنتے نیچے دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی کالے کالے چھوٹے چھوٹے ذرے جمع ہو جاتے ہیں تیل کے نیچے. جب پکوڑوں والا پکوڑے بنا رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں محل، تل، چھٹ. اوہ، کالے کالے سے ذرے چھوٹے چھوٹے جمع ہو جاتے ہیں. پانی کیسے ہوگا؟ کل محل، تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا، جس طرح گندگی جمع جاتی ہے ذرے ذرے. اس کراہت کے اندر اللہ نے اس کو تیل کی تل چھٹ فرمایا. یشویل وجوہ، جو چہروں کو جلا کے رکھ دے گا. یشویل وجوہ نیچے لکھا ہوا ہے، گرم اتنا زیادہ ہوگا، جلا کے رکھ دے گا چہروں کو، حتیٰ کہ چہرے کی کھال. پڑھو نیچے کیا لکھا ہے، چہرے کی کھال جل کر گر پڑے گی. بے شراب بری عید مساد مرتفقا، اور بری ہے آرام کی جگہ جہنم. یہ کون ظالم ہیں جنہوں نے بلیوں کو عالم الغیب مانا؟ یہ کن ظالموں کو سزا ملے گی؟ جو بلیوں کو مختار کل مانتے ہیں. مختار کل کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. ان الذین آمنوا، سبحان اللہ، بشارت آ گئی. بشارت کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری. اس کا تعلق دنیا سے ہو تو بشارت، آخرت سے ہو تو بشارت. ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا. نیچے مرنا آمنوا، نمبر دو وعملوا الصالحات، عمل کیے نیک. سبحان اللہ، آمنوا، ایمان قبول کیا، مان گئے کہ الہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. وعملوا الصالحات، عمل کرتے رہے نیک. نیک عمل کی شرطیں، نمبر ایک اللہ کی رضا، نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا. انا لا نضیع اجر من احسن عملا، یقینا ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اس بندے کا جس نے اچھے کیے اعمال. اچھے اعمال کرنے والے کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. آمنو، جو موحد بن گیا. عامل الصالحات، جس نے سنت پر عمل کیا. اولئک لہم جنات عدن، ان لوگوں کے لیے باغات ہوں گے ہمیشگی کے. تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہیں. ان کے، بولو تو، ان کے ایک معنی درختوں کے نیچے، دوسرا معنی محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ایک معنی بولیے تو صحیح، پہلی دفعہ آیا ہے یہ لفظ آپ کے سبق میں، کس کے نیچے؟ دوسرا معنی ملاد کے نیچے. کیا جاری ہوں گی؟ النہار، نہریں جاری ہوں گی. میں حوالہ دکھاتا ہوں، ذرا آگے ترجمہ کر لوں. یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جب اس میں کنگن سونے کے. کس کے کنگن؟ آج مرد کنگن پہن لے تو بدنما معلوم ہوتا ہے، لیکن وہاں پر قانون تبدیل ہو جائے گا. مرد نے کنگن پہنے ہوں گے، حسن و جمال اتنا زیادہ ہوگا کہ جس کی مثال ہی کوئی پیش نہیں کر سکتا. وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور پہنے گے کپڑے سبز. پہنے گے کپڑے، پہنے گے کیا؟ کیا سبز؟ پگڑی نہیں، نہیں سمجھے آپ. یلبس، کیا سبز پہنے گے؟ پگڑی. یلبسون سیامن خضرم من سندوسین، اور وہ سبز کپڑے کس کے بنے ہوئے ہوں گے؟ من سندوسین، فیصل آباد کے بنے ہوئے نہیں ہوں گے، من سندوسین باریک ریشم کے، کس کے؟ استبرق موٹے ریشم کے بنے ہوں گے، سبحان اللہ، متقین فیہا علی الارائک، سہارا لگانے والے ہوں گے ان میں پلنگوں پر، کس پر؟ واہ نعمت ثواب، کتنا اچھا بدلہ ہے، وہ حسنت مرتفقا، اور کتنی اچھی ہے آرام کی جگہ۔ 26واں پارا کھولو جی، سورۃ محمد 742 صفحہ 742، سبحان اللہ، سورۃ محمد، نہریں کہاں جاری ہوں گی؟ ان کے درختوں کے نیچے، نمبر 2 محلات کے نیچے، صفحہ 742، مثل الجنت التی وعد المتقون، حوالہ مل گیا، مثل النا، میں حوالہ نہیں نکالوں گا، پھر صرف اشارہ کروں گا، آپ نے بات دہرانی ہوگی انشاءاللہ۔ مثل الجنہ، جنت کا حال تو سن لو، وہ جنت جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تقوی والے لوگ، فیہا انہار من ماء غیر آسن، جنت کے اندر بہت سی نہریں ہوں گی پانی کی، غیر آسن، نہ تبدیل ہونے والا، نہ بو میں، نہ مزہ میں، نہ رنگ میں، نہ ذائقہ تبدیل ہوگا، بو تبدیل ہوگی، نہ رنگ پانی کا تبدیل ہوگا، وانہار من لبن، بہت ساری نہریں ہوں گی دودھ کی، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ فریج کے اندر دودھ رکھو، محفوظ پڑا رہتا ہے، لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہتا۔ جنت میں نہریں چل رہی ہیں، دودھ کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہو رہا۔ مولانا حیران کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ نہیں کر سکتا، چپ کر گئے، اللہ نہیں کر سکتا، جو اللہ، جملہ سننا، عوام کو سنانا، جو اللہ، حاجی صاحب، جو اللہ دنیا کے اندر جانوروں کے تھنوں سے دودھ جاری کر سکتا ہے، وہ اللہ جنت کے اندر بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی جاری کر سکتا ہے۔ فرمایا ونہار، بہت ساری نہریں ہوں گی۔ اللہ وہ کیا؟ رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورۃ محمد، بہت ساری نہریں ہوں گی، اللہ کس کی ہوں گی؟ انہار من لبن، بہت ساری نہریں ہوں گی دودھ کی، دودھ بھی کون سا؟ لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ انہار من خمر، بہت ساری نہریں ہوں گی شراب طہور کی، لذت للشاربین، بہت مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو۔ انہار نمبر 4، بہت ساری نہریں ہوں گی من عسل مصفا، شہد کی، بغیر مشینوں کے صاف کیا ہوا۔ کتنی قسم کی نہریں؟ 4، پانی کی، دودھ کی، شراب طہور کی، شہد کی نہریں درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے بہہ رہی ہوں گی، کن کو ملے گی؟ آمنو، جن کا عقیدہ یہ ہے، اصحاب کاف عالم الغیب نہیں ہیں، نبی پاک عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے، تو الہ بھی صرف اللہ ہے۔ چلو جی،